Nikolay Leskov, Nöbetçi. Seslendiren Akın Altan. 1. Bölüm. Okurun dikkatine. Aşağıda sunulan öyküye konu olan olay, öykünün ana kahramanı için oldukça korkunç ve dokunaklı bir anlam ifade etmektedir. Olayın çözülme şekli ise Rusya'nın dışında başka bir yerde olamayacak denli özgündür. Bu, ahlaki değerleri hiç de fena olmayan biçimde karakterize eden, aynı zamanda üzerinde pek kalem oynatılmayan ama oldukça ilginç olan ve 19. yüzyılın 30'lu yıllarını anlatan bir bölümü saray hikayesi, diğer bölümü tarihi bir öyküdür. Bu hikayede uydurulmuş hiçbir şey yoktur. 2. Bölüm. 1839 yılı kışında, Petersburg'da, vaftize yakın zamanlarda hızlı bir buz çözülmesi yaşanıyordu. Yalnızca baharda görülen muazzam bir yağmur yağıyordu. Karlar eriyor, gündüzleri çatılardan sular dökülüyor, nehirdeki buzlarda koyulaşmış suya karışıyordu. Neva üstünde, tam kışlık sarayın önünde, buzu çözülmüş derin göller oluşmuştu. Rüzgar, batıdan, sıcak sıcak ama oldukça güçlü bir şekilde esiyordu. Deniz kıyısından suları karaya kaldırıyor ve top gibi patlatıyordu. Saraydaki nöbeti, toplumda çok iyi tanınan ve iyi eğitimli genç bir subay olan Nikolay Ivanovich Mille'nin komutasındaki İzmailov alayının bir bölüğü tutuyordu. Daha sonra General ve Aleksandrovski Lisesi müdürü. İmparatorluk Lisesi. Çoktan beridir insani yanı ağır bastığı söylenen ve bu durum yüksek komutanların dikkatini çekince birazcık zarar gören biriydi. İşin aslında Miller düzgün ve umut vadeden bir subaydı ve o dönemde saray nöbeti pek öyle tehlikeli bir şey değildi. Dingin ve sorunsuz bir dönemdi. Nöbetçilerden, nöbetçi kulübesinde mutlak bir şekilde dikilmelerinden başka bir şey istenmiyordu. Ancak tam o sırada, Yüzbaşı Miller'in nöbet döneminde, o dönemde yaşayan çağdaşlardan şimdi çok azının zar zor anımsadığı, olağanüstü ve endişe verici bir olay oldu. 3. Bölüm. Nöbet devriyesinde önceleri her şey iyi gidiyordu. Nöbet yerleri belirlenmiş, kimlerin nöbet tutacağına karar verilmiş, her şey gerektiği şekilde yürümüştü. Çar Nikolay Pavlovich'in sağlığı yerindeydi. Akşamları dolaşmaya çıkıyor, eve dönünce yatağına uzanıyordu. O yatınca bütün sarayda uyumaya başlıyordu. En sakin gece başlamıştı. Garnizonda sessizlik hüküm sürüyordu. Yüzbaşı Miller beyaz mendilini, geleneksel olarak yağlı yüksek maroken koltuğun arkalığına toplu iğneyle iliştirip, zamanı kitap okuyarak geçirmeye koyuldu. Nikolay Ivanovich Miller hep tutkulu bir okurdu. Bu nedenle hiç sıkılmaz ve okurken gecenin nasıl akıp gittiğini fark etmezdi. Ama o gece, saat 2'ye gelirken birden korkunç bir huzursuzluk sardı onu. Karşısına dikilen, yüzü bembeyaz, korku içindeki nöbetçi astsubay, aceleyle bir şeyler geveliyordu. ''Felaket, efendim, felaket.'' ''Ne oldu?'' ''Korkunç bir bela.'' Nikolay Ivanovich Miller, ''Bu felaket.'' ve belanın ne olduğunu anlamaya çalışarak anlatılamaz bir endişe içinde fırladı. 4. Bölüm. Söz konusu olay şuydu. İzmailov alayı yerlerinden nöbetçi Postnikov, sarayın Ürdün girişinde dış kapı nöbetindeydi. Postnikov, nöbetçi sözcüğünden türetilmiş soyadı. Ürdün, kışlık sarayın ana tören kapısı. Yalnızca bayramlarda kullanılan bu kapıya, Hazreti İsa'nın Ürdün nehrinde, Hazreti Yahya tarafından vaftiz edilişi şerefine bu ad verilmiş ve kapının tam karşısına gelen bir yerde, Neva nehrinde oldukça derin bir çukur açılmıştı. Temsili vaftiz ayinleri burada yapılıyordu. Ürdün nehri, Türkçe'de Şeria olarak da bilinmektedir. Birden tam karşısındaki Neva'nın çözülen buzlarından suya düşmüş birinin umutsuzca yardım istediğini duydu. Soylu bir aileden gelen Er Postnikov, sinirleri oldukça bozuk, ama aynı zamanda oldukça duyarlı biriydi. Uzun süre boğulan adamın uzaktan gelen çığlıklarını ve inlemelerini dinlemiş ve deyim yerinde ise dona kalmıştı. Telaş içerisinde bulunduğu yerden kıyıya bakınıyor ve ne yazık ki ne kıyıda ne de Neva'da canlı bir varlık göremiyordu. Boğulan adama yardıma gidecek kimse yoktu. Kısa bir süre içinde sulara gömülüp gidecekti. Ancak boğulan adam da inatla uzun süredir kurtulmaya çabalıyordu. Aslında yapacağı tek şey boşuna güç harcamadan nehrin dibini boylamaktı. Bitkin inlemeleri ve yardım çığlıkları kah kesiliyor, kah yeniden duyuluyor, Sonra yeniden güçlü bir şekilde çıkıyordu ve her seferinde saray kıyısına doğru daha çok yaklaşıyordu. Anlaşılan adam henüz kendini kaybetmemişti ve doğru tarafa, yani ışıklara doğru hareket ediyordu. Ama bu yönde kurtulması neredeyse imkansızdı. Çünkü tam da yolunun üzerindeki Ürdün çukuruna düşmekten kurtulamayacaktı. Orada buzun altına düşecek ve yolun sonu. İşte çığlıklar yeniden sustu ama bir dakika sonra yeniden duyulmaya başladı. İmdat! İmdat! Artık o kadar yakındı ki içinde çırpındığı suyun sesi bile duyuluyordu. Erposniko bu adamı kurtarmanın çok kolay olduğunu düşündü. Şimdi buzun üstünden koşsa boğulan adamı görebilecekti. Ona bir ip ya da sopa ya da tüfeğini uzatsa onu kurtarabilecekti. Adam o kadar yakındı ki elini bile tutup çıkabilirdi. Ancak Posnikov görevini ve yemini anımsadı. Nöbetçi olduğunu ve nöbetçinin de ne olursa olsun nöbet yerini terk edemeyeceğini biliyordu. Diğer yandan Posnikov'un yüreği bu işe boyun eğmiyordu. Hızlı hızlı çarpıyor, sıkıştırıyor ve donup kalıyordu. Yüreğini çıkarıp ayaklarının altına alsa, bu inleme ve çığlıkları dinlemekten çok daha iyi olacaktı. Çünkü boğulan birinin çığlıklarını duymak ve aslında yardım edebilecek durumdayken nöbetçi kulübesi nasılsa bir yere gitmiyordu ve herhangi bir şey olması da mümkün değildi. Boğulan kişiye yardım eli uzatmamak korkunç bir şeydi. Bir koşu gitsem mi? Birisi görür mü? Ah Tanrım! Bir an önce ölse. Yine bağırıyor. Bu olayın sürdüğü yarım saat boyunca Erposnikov kendi kendini yiyip duruyor ve mantığından kuşku duymaya başlıyordu. Ne var ki asker, akıllı, görev bilinci taşıyan, mantıklı biri olarak bir nöbetçinin nöbet yerini terk etmesi durumunda askeri mahkemeye verileceğini, sonra da alayda sıra dayağı çekileceğini, küreye mahkum olabileceğini ve hatta kurşuna dizilebileceğini çok iyi biliyordu. Ama kabaran nehirden inlemeler gittikçe yakından geliyor ve hırıltılar ve umutsuz çırpınışlar duyuluyordu. Boğuluyorum, yardım edin. Tam da Ürdün çukurunun orada. Bitecek. Posnikov bir kez daha sağa sola bakındı. Etrafta bir kişi bile yoktu. Fenerler rüzgarda sallanıyor, göz kırpıyordu ve rüzgar adamın çığlıklarını mütemadiyen ona getiriyordu. Belki de son çığlığını. İşte bir su sesi daha. Aynı tonda bir çığlık ve suya batma sesleri. Nöbetçi daha fazla dayanamadı ve nöbet kulübesini terk etti. 5. Bölüm. Posnikov iskeleye atıldı. Küt küt atan yüreğiyle buzun üstünde koştu, sonra suyun üstünde yüzen buza bastı ve hızla boğulmakta olan adama baktı ve tüfeğinin kabzasını uzattı. Boğulan adam dipçiyi yakaladı, Posnikov da süngüden çekerek adamı buzun üstüne çıkardı. Kurtaran da, kurtarılan da sırılsıklam olmuşlardı. Kurtarılan adam korkunç bir yorgunluk içindeydi. Titriyordu ve olduğu yere yığılıverdi. Onu kurtaran Erposnikov ise, onu buzun üzerinde bıraksın mı, yoksa kıyıya çıkarsın mı bir türlü karar veremiyordu. Yardıma çağırmak için etrafa bakınmaya başladı. Bütün bunlar olurken kıyıda, içinde Saray Mağlüller Komutanlığı, daha sonra kaldırıldı, subayının olduğu bir kızak ortaya çıktı. Saray Mağlüller Komutanlığı, 1. Petro döneminde düzenli ordunun kurulmasından sakat kalan, yaşlanan, yaralanan ve savaşa doğrudan katılamayacak durumda olan subay, assubay ve erler, önceleri maaşları devlet tarafından ödenmek üzere manastırlara gönderilmiş, ancak sayıları artınca ilçelerde garnizonlar kurularak buralarda asayişi koruma görevi verilmiştir. Bu bağlamda büyük şehirlerde ve hatta saray içerisinde de küçük garnizonlar oluşturulmuştur. Tam anlamıyla zayıf karakterli ve hatta biraz düşüncesiz ve hatırı sayılır küstahın biri olduğu rahatlıkla söylenebilecek bu adamın ortaya çıkışının Posnikov için hiç de iyi olmadığı söylenebilir. Kızaktan atlayıp sormaya başladı. ''Bu adam kim? Kim bu?'' ''Düşmüş, boğuluyordu.'' diye başladı Posnikov. ''Nasıl boğuluyordu? Kim? Sen mi? Neden burada?'' Subay daha ne olduğunu kavramadan Posnikov oradan kayboluverdi. Tüfeğini omzuna asmış nöbet yerine geçmişti. Subay olanı biteni anlamış mıydı anlamamış mıydı bilinmez ama daha fazla sormaya yeltenmedi ve kurtarılan adamı kızağına alıp Admiral Teyskaya bölgesinin karakolunun bulunduğu Morskaya sokağına doğru gitti. Subay oradaki nöbetçiye sırılsıklam adamı sarayın karşısında boğulmak üzereyken kendi yaşamını da tehlikeye atarak kurtardığını anlatan ifade verdi. Kurtarılan adamsa sırılsıklam bir halde titreyip duruyor, ne olup bittiğini anlayamıyordu. Korkudan ve korkunç koşullardan kendinden geçmişti ve kendini kimin kurtardığı hiç umurunda değildi. Uykulu polis sağlıkçısı yanı başında bir şeyler yapıyordu. Kalemde ise Gazi Subay'ın aslında hiç ıslanmadan sudan nasıl çıkmış diye düşünen polisler için oldukça şüpheli görünse de sözlü ifadesi yazıya dökülüyordu. Can kurtaran, madalyasını almayı arzu eden subaysa olayı tesadüflerin bir araya gelmesiyle açıklıyor ama inanılmayacak bir tarzda ve bağlantısız bir biçimde anlatıyordu. Bu arada bu konuyla ilgili olarak da sarayda başka şeyler oluyordu. 6. Bölüm. Saray Nöbetçi Amirliği, subayın kurtarılan adamı kızağına aldıktan sonra olanları henüz bilmiyordu. İsmailov subay ve erlerinin bildiği tek şey, nöbet yerini terk eden kendi adamları Posnikov'un adamı kurtarmaya koştuğu ve bunun askeri yükümlülüklerin büyük bir ihlali olduğu, dolayısıyla da er Posnikov'un hemen askeri mahkemeye verileceği, sırada yandan geçirileceği ve bölük komutanından alay komutanına kadar bütün yöneticilerin ne kendilerini savunabilecekleri ne de karşı çıkabilecekleri kötü bir duruma düşecekleriydi. Sırılsıklam ve hala titreyen er Posnikov, kuşkusuz hemen nöbetten alınmış, muhafız bölüğüne getirilmiş ve bizim de ayrıntılı biçimde bildiğimiz, mağlul subayın kurtarılan adamı kızağına alarak arabacısına karakola çekmesini söyleyişine kadar olan biteni samimiyetle Nikolay Ivanoviç Miller'e anlatmıştı. Tehlike gittikçe büyüyor ve kaçınılmaz bir hale geliyordu. Kuşkusuz, mağlul subay karakolda her şeyi anlatacak, karakol amiri derhal polis müdürü Kokoşkin'e iletecek, o da sabahleyin ekselanslarına aktaracak ve olay patlayacaktı. Kokoşkin, Rus kadınlarının taktığı ve tavuk ya da horoza benzetilen geleneksel başlık olan Kokoşnik sözcüğünden türetilmiş soyadı. Polis müdürleri üstünde sorguç olan şapka takarlardı. Öyle çok düşünülecek zaman yoktu. Büyüklere haber vermek gerekiyordu. Nikolay Ivanoviç Miller hemen kendi tabur komutanı Yarbay Svinyin'e olabildiğince acil olarak saray muhafız bölüğüne gelmesini ve meydana gelen felaket konusunda önlemler alınmasını rica ettiği acil bir not yolladı. Bunlar saat 3 civarında olmuştu. Kokoşkin ise ekselanslarına raporunu sabah erkenden verirdi. Dolayısıyla düşünmek ve eyleme geçmek için çok az zaman vardı. 7. Bölüm. Yarbay Svinyin, domuz sözcüğünden türetilmiş soyadı. Nikolay Ivanoviç Miller gibi yumuşak kalpli ve merhametli biri değildi. Svinyin kalpsiz de değildi ama her şeyden önce bir görev adamıydı. Böyleleri hala üzülerek anımsanıyor. Svinyin sertliğiyle bilinir, hatta uyguladığı disiplinle böbürlenmeyi de çok severdi. Sadist birisi değildi ve durduk yerde kimseye acı çektirmek için bahane aramazdı. Ama birisi görevle ilgili herhangi bir kusur işlediğinde Svinyin acımasız biri olup çıkardı. Suçlunun bu suçu işlemesine yol açan koşulları tartışmayı gereksiz sayar ve görev başında her suç suçtur ilkesinden yola çıkardı. Bu nedenle muhafız bölüğündeki herkes, er Posnikov'un nöbet yerini terk ettiği için dişini sıkması gerekeceğini ve onun dayanıp dayanmamasının Svinyin'in umurunda olmayacağını biliyordu. Bu karargah subayı, hem komutanları hem de Svinyin'e pek sempatiyle bakmayanların da olduğu arkadaş grubunda bu yönüyle çok iyi tanınırdı. O zamanlar hümanizm ve benzer kafa karıştırıcı şeyler daha ortaya tam olarak çıkmamıştı. Svinyin onu eleştirmelerine ya da hümanistlerin onu övmelerine tamamen kayıtsız davranırdı. Svinyin'den rica etmek, yalvarmak ya da merhamet dilemek kesinlikle boş işlerdi. Dolayısıyla o dönemin bütün kariyer yapmış insanları gibi çelik bir irade gösterirdi. Ama Aşil gibi onun da bir zayıf noktası vardı. Svinyin de iyi başladığı bir kariyere sahipti ve kuşkusuz bu kariyerine özenle dikkat ediyor ve onu üstüne bir toz dahi konmamasına uğraştığı tören üniforması gibi koruyordu. Ne var ki ona emanet edilen taburdan birinin başına gelen bu talihsiz olay bütün birliğinin disiplinine gölge düşürecekti. Askerlerinden birinin insani duyguların etkisiyle yaptığından dolayı tabur komutanının suçlu olup olmadığı, Svinyin'in bu harika bir şekilde başlayan ve yardımlarıyla devam eden kariyerini destekleyenler tarafından hiç dikkate alınmayacaktı. Hatta birçokları da kendi yakınına yol açmak ya da hamiliğini üstlendikleri bir delikanlıyı ileri sürebilmek amacıyla tökezleyip düşmesi için ayağının altına kütükler uzatacaklardı. Ekselansları tabii ki kızacak ve hemen alay komutanına, subaylarının zayıf ve askerlerinin gevşek olduklarını söyleyecekti. Bütün bunlara neden olan kim? Svinyin. Bu böylece büyüyüp gidecek ve Sibinyin zayıf, söylemi çıkarılmaz bir leke gibi üstüne yapışacaktı. O zaman da kendi çağdaşları arasında dikkate değer biri olamayacak ve portresi Rus devletinin tarihi kişiler müzesinde sergilenemeyecekti. O dönemde tarih araştırmaları pek yapılmasa da buna inanılıyor, hatta tarih yazılmasına büyük istekle katılıyorlardı. 8. Bölüm. Sibinyin saat 3 civarında yüzbaşı Miller'in acil notunu alır almaz yatağından fırlamış, üniformasını giymiş, telaş ve öfke dolu bir halde Kışlık Sarayı'nın muhafız bölüğüne gelmişti. Gelir gelmez Erpostnikov'u sorgulamış ve inanılmaz bir olayın meydana geldiğine emin olmuştu. Erpostnikov, daha önce bölük komutanı yüzbaşı Miller'e anlattığı gibi bir kez daha bütün iştenliğiyle nöbeti sırasında olan biteni tabur komutanına anlattı. Asker, Tanrı ve ekselanslarının önünde bağışlanmaz bir şekilde suçlu olduğunu söylüyor, nöbetçi kulübesinde de beklerken buzun içinde boğulmakta olan adamın sesini duyduğunu, uzun süre göreviyle vicdanı arasında mücadele ettiğini, sonunda bir an geldiğini ve bu mücadeleye dayanamadığını, kulübeyi terk edip buzun üstüne çıktığını ve boğulan adamı dışarı çektiğini ve burada şansına, oradan geçmekte olan Saray Mağluller Komutanlığı subayına denk geldiğini anlatıyordu. Yarbay Sivinyin umutsuzluk içindeydi. Bütün öfkesini Postnikov'a kusup onun derhal tutuklanarak garnizon hapishanesine götürülmesini söyleyerek, sonra da bu tip insani şeylerin askerlik görevine hiç uygun olmadığını belirtip, Miller'i iğneleyerek kendini rahatlatabilirdi. Ama işleri yoluna koymak için bütün bunlar yeterli olmayacaktı. Nöbet yerini terk etmek gibi bir suç ortada dururken, bahane aramak mümkün değildi. Dolayısıyla geriye tek bir yol kalıyordu. Bu işin ekselanslarından saklanması. Ancak böyle bir olayın saklanması mümkün müydü? Görünüşe bakılacak olursa mümkün değildi. Çünkü boğulan birinin kurtarıldığını yalnız muhafız bölüğü değil, olan bitenleri şimdiye kadar çoktan General Kokoşkin'e ilettiği kesin olan şu kıskanç mağlul subay da biliyordu. Ne yapmalı? Kime başvurmalı? Kimden yardım ve destek istemeli? Sivinyin, büyük kniyaz Mihail Pavlovich'e gidip olan biteni olanca açıklığıyla anlatmayı düşündü. Mihail Pavlovich Romanov, Çar 1. Nikolay'ın küçük kardeşi. O zamanlar böyle şeyler hep yapılırdı. Ne yapalım? Büyük kniyaz varsın o ateşli karakteriyle bağırsın çağırsın. Büyük kniyazın tabiatı böyleydi. İlk ağızda ne kadar çok bağırır ve küserse sonrasında o kadar alçak gönüllü ve merhametli olurdu. Birçok kez böyle olmuştu ve bazen de özellikle yapılırdı. Kötü söz dayak değil ya, Sivinyin de bu işi o yolla halletmek istiyordu. Ama gecenin bir yarısı saraya gitmek, büyük kniyazı rahatsız etmek uygun muydu? Ancak Kokoşkin ekselanslarına rapor verdikten sonra Mihail Pavlovich'e gitmekte çok geç olurdu. Sivinyin bu zorluklar arasında gidip gelirken rahatlamış ve o zamana kadar sislerin arasında kalan başka bir çıkış yolu daha bulmuştu. 9. Bölüm. Askeri kabullerin arasında kuşatılmış bir kalenin yıkılmak üzere olan duvarlarından uzaklaşmak yerine tam dibine girmek gibi bir davranış biçimi de vardır. Sivinyin aklına daha önce gelen hiçbir şeyi yapmamaya ve doğruca Kokoşkin'e gitmeye karar verdi. Polis müdürü Kokoşkin hakkında Petersburg'da birçok korkunç ve saçma sapan şey anlatılırdı. Ama herkes onun olağanüstü bir beceriye sahip olduğunu ve bunu kullanarak pireyi deve ve kolaylıkla da deveyi pire yapmayı becerdiğini kabul ederdi. Kokoşkin aslında çok sert ve tehlikeli biriydi ve herkeste büyük korku uyandırırdı. Ama bazen de haylaz ve sevimli, neşeli bir tip olurdu ki o dönemde askerler arasında bunlardan bol miktarda vardı. O zaman onlardan daha iyi, daha güçlü bir sığınak bulmak mümkün olmazdı. Genel olarak istediği takdirde çok şey yapabilirdi. Yapmışlığı da vardı. Sivinyin de, yüzbaşı Miller de onu böyle tanıyorlardı. Miller de tabur komutanının bir an önce Kokoşkin'e gitme ve onun yüce gönüllülüğüyle, kıvrak becerisine sığınmak fikrini destekliyordu. Böylece general bu becerisiyle kendisinin sürekli kaçındığı ekselanslarının öfkelenmesinin önüne geçerek bu saçma durumdan herkesi kurtarabilecekti. Sivinyin kaputunu giydi, gözlerini yukarıya dikip birkaç kez ''Tanrım, Tanrım'' dedikten sonra Kokoşkin'e gitti. Saat artık 5'e geliyordu. 10. Bölüm. Polis müdürü Kokoşkin'i uyandırıp Sivinyin'in çok önemli ve ertelenemez bir iş için geldiğini haber verdiler. General çabucak kalkıp üzerine bir arkalık, kaftan geçirip alnını silerek, esniyerek, eğilip bükülerek Svinyin'i karşılamaya çıktı. Kokoşkin, Svinyin'in anlattıklarını büyük bir dikkatle ve sakince dinledi. Bütün açıklamalarının ve olayın üstünün örtülmesi ricalarının dile getirilmesi sırasında yalnızca bir kez ''Asker nöbetçi kulübesini terk edip adamı mı kurtarmış?'' diye sordu. ''Aynen öyle.'' diye yanıtladı Svinyin. ''Ya nöbetçi kulübesi? Bu süre içinde boş kalmış.'' ''Hmm. Ben de öyle olduğunu düşünmüştüm. Çalmadıklarına memnun oldum.'' Svinyin bu sözlerden onun konuyu çoktan bildiğini ve kuşkusuz sabah raporunda bu konuyu ekselanslarına nasıl anlatacağına karar verdiğini, bu kararı da değiştirmeyeceğini anladı. Konuyu bilmemiş olsa, saray nöbetçisinin nöbet yerini terk etmesi gibi bir olay, hiç kuşkusuz polis müdürüne daha çok etki ederdi. Ne var ki Kokoşkin'in haberi yoktu. Malul bir subayın, kurtarılmış bir adamla komisere gelmesinde önemli bir şey görmüyordu. Ona göre yorgun polis müdürünü gecenin bir yarısında uyandıracak kadar önemli bir şey değildi. Ve üstelik olay, kendi yaşamını tehlikeye atarak boğulan adamı kurtardığını söyleyen mağlup subayın üstünün başının hiç ıslanmamış olmasıyla komisere oldukça kuşkulu görünmüştü. Ayrıca olayın kendi bölgesinde olmasına karşın adamı, kendi adamlarının değil bir saray subayının sudan çıkarması da komiserin hiç hoşuna gitmemişti. Kokoşkin'in sakinliğini açıklamak çok kolaydı. Birincisi, günlük işlerinin üstüne geceleyin iki yangının söndürülmesine de katıldığı için çok yorulmuştu. İkincisi de nöbetçi Posnikov'un yaptığı şey polis müdürünü hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Yine de Kokoşkin hemen gerekli talimatları verdi. Karakola birini yollayıp komiserin derhal subay ve kurtarılan adamla birlikte yanına gelmesini emretti. Svinyin'den de çalışma odasının önündeki küçük bekleme odasında beklemesini rica etti. Kokoşkin daha sonra kapıyı kapatmadan çalışma odasına geçti. Masaya oturup evrak imzalamaya koyuldu. Ama kısa süre sonra başını ellerinin üstüne koyup uyumaya başladı. 11. Bölüm. O zamanlar daha ne telgraf ne de telefon vardı. Yukarının acil emirlerini iletmek için dört bir yana, Gogol'un komedisinden çok iyi anımsadığımız 40.000 kurye gönderiliyordu. Gogol'un Müfettiş adlı yapıtından yapılan yanlış alıntı. Doğrusu 35.001 kurye. Bu kuşkusuz telgraf ya da telefon kadar hızlı olmuyordu. Ama şehirde büyük bir canlanmaya neden oluyor ve yöneticilerin yorulmak bilmez çalışmalarının kanıtı olarak görülüyordu. Komiser, subay ve de kurtarılan adam soluk soluğa Admiral Teyskaya'dan gelinceye kadar sinirli ve enerjik General Kokoşkin uykusunu almış ve kendine gelmişti. Yüzünden ve ruhsal durumundan belli oluyordu bu durum. Kokoşkin, ilgili herkesin odasına gelmesini söyledi. Kendisi de Svinyin'i davet etti. ''Tutanak?'' diye sordu Kokoşkin diri bir sesle komisere. Komiser sessizce evrağı uzattı ve fısıldadı. ''Saygıdeğer şahsınızla gizli birkaç şey söylemek için izin vermenizi rica ediyorum.'' ''Tamam.'' Kokoşkin pencereye doğru gitti. Komiser de onu izledi. ''Nedir?'' Komiserin anlaşılmayan fısıltıları ve generalin net araya girişleri duyuldu. ''Hmm. Evet.'' ''Nasıl bir şey? Olabilir. Islanmadan atlamak için orada duruyorlar. Hepsi bu kadar mı?'' ''Bu kadar efendim.'' General pencereden uzaklaşıp masasına oturdu ve okumaya başladı. Tutanağı içinden okuyor ve ne bir telaş ne de bir kuşku görüyordu. Sonra yüksek ve kararlı bir sesle kurtarılana döndü. ''Birader, sen nasıl düştün bakalım suya?'' ''Tam da sarayın karşısında.'' ''Suçluyum.'' diye yanıtladı kurtarılan. ''Evet, evet. Sarhoş muydun?'' ''Suçluyum. Sarhoş değildim ama biraz içmiştim.'' ''Suya niye düştün?'' ''Buzun yanından geçeyim dedim ama dengemi kaybedip suya düştüm.'' ''Yani karanlık mıydı?'' ''Evet, her taraf zipiri karanlıktı, saygıdeğer efendim.'' ''Seni kurtaranı göremeyecek kadar mı?'' ''Bağışlayın, hiçbir şey göremedim. Sanırım bunlar.'' dedi subayı göstererek. ''Bakamadım, öyle korkmuştum ki.'' diye ekledi. ''Demek yatmak yerine sokaklarda sürtüyorsunuz. İyi bakın ve sizi kurtaranı ebediyen unutmayın. Hayırsever bu adam senin için hayatını tehlikeye attı.'' ''Ömrüm boyunca anımsayacağım.'' ''Adınız, soyadınız nedir subay bey?'' Subay adını ve soyadını söyledi. ''Duydun mu?'' ''Duydum, saygıdeğer efendim.'' ''Sen Ortodoks musun?'' ''Evet, saygıdeğer efendim.'' ''Vicdanının bir köşesine yaz bunu.'' ''Yazarım, saygıdeğer efendim.'' Ona dua et ve defol git. Daha fazla lazım değilsin. Kendisini bıraktıkları için sevinç içindeki kurtarılan yerlere kadar selam verip çıktı. Sivinyin ayakta duruyor ve Tanrı'nın izniyle olayların nasıl da yön değiştirdiğine şaşıyordu. 12. Bölüm. Kokoşkin malül subaya döndü. Siz bu adamı hayatınızı tehlikeye atarak mı kurtardınız? Kesinlikle, saygıdeğer efendim. Herhangi bir tanık yok. Zaten gecenin bir vaktinde olması da mümkün değil. Evet, saygıdeğer efendim. Karanlıktı. Kıyıda hiç kimse yoktu. Nöbetçilerden başka. Nöbetçileri hiç anmayalım bile. Onların görevi kendi nöbet yerlerini korumaktır. Etrafta olan bitene bakmak değil. Tutanakta yazılanlara inanıyorum. Bunlar sizin sözleriniz. Öyle değil mi? Kokoşkin son sözcükleri sanki tehdit ediyormuş ya da kızıyormuş bir tonda söylemişti. Ama subay hiç çekinmedi. Gözlerini fal taşı gibi açıp göğsünü ileri çıkararak yanıtladı. Benim sözlerim ve tamamen doğru, saygıdeğer efendim. Bu davranışınız bir ödülü hak ediyor. Subay minnetle selam vermeye başladı. Teşekkür edecek bir şey yok, diye devam etti Kokoşkin. Sizin bu fedakarca davranışınızı ekselansları imparatora ileteceğim. Göğsünüz belki de bugün bir madalyayla süslenecek. Şimdi evinize gidin. Sıcak bir şeyler için ve hiçbir yere çıkmayın. Çünkü gerekli olabilirsiniz. Gazi subayın yüzü ışıldıyordu. Selam vererek dışarı çıktı. Kokoşkin onun ardından bakıp, "Ola ki ekselansları onu görmek ister," dedi. "Emredersiniz," diye yanıtladı komiser. "Artık gidebilirsiniz." Komiser kapıyı kapatıp çıktı ve alışkanlığı üzere hat çıkardı. Gazi subay komiseri aşağıda bekliyordu ve geldiklerinden daha içten bir halde birlikte gittiler. Polis müdürünün odasında yalnızca Sivinyin kalmıştı. Kokoşkin önce uzun süre dikkatle ona bakmış ve sonra sormuştu. "Büyük Kniyaz'a gitmediniz, değil mi?" O zamanlar Büyük Kniyaz denilince herkes bunun Büyük Kniyaz Mihail Pavlovich olduğunu bilirdi. "Doğrudan size geldim," dedi Sivinyin. "Nöbetçi subay kim?" "Yüzbaşı Miller." Kokoşkin yeniden Sivinyin'e baktı. "Sanki siz bana başka bir şey anlatmıştınız," dedi. Sivinyin bunun ne anlama geldiğini bile anlamamıştı. Susuyordu. Kokoşkin devam etti. "Neyse, önemli değil. Rahatınıza bakın." Görüşme sona erdi. 13. Bölüm. Gündüz saat 1'de Gazi subay gerçekten de Kokoşkin'e çağrıldı. Kokoşkin oldukça sevecen bir biçimde ekselanslarının sarayındaki malul subaylar birliğinde böyle uyanık ve fedakar insanlar olmasına çok memnun olduğunu ve ona can kurtaran madalyası verilmesini istediğini açıkladı. Kokoşkin kendi eliyle kahramana madalyayı taktı ve kahraman da madalyayla caka satmaya çıktı. İşin böylece kapandığı varsayılabilirdi. Ama Sivinyin bu işte bir haksızlık olduğunu hissediyor ve kendisini yalnızca, Fransızca, anlamayan birine ayrıntılı biçimde anlatmaya çalışmak için çağrıldığını düşünüyordu. O denli endişeliydi ki 3 gün yataklara düştü. 4. gün kalkıp Petro'nun evine gitti. 1703'te yapılan ahşap bina, Petersburg'da inşa edilen ilk binadır. 1. Petro 1708 yılına kadar burada yaşamıştır. Ve kurtarıcı İsa ikonası önünde hayırlı dualar etti. Sakinleşmiş olarak evine döndü ve yüzbaşı Miller'in yanına gelmesi için birini yolladı. "Tanrı'ya şükür, Nikolay Ivanıç," dedi Miller'e. "Üzerimizde esen fırtına artık tamamen dindi ve nöbetçiyle olan şanssız olayımız bütünüyle kapandı. Artık sanırım rahat bir soluk alırız. Hiç kuşku yok ki bunun için öncelikle Tanrı'ya, sonra da General Kokoşkin'e minnet duymalıyız. Onun ne kadar kötü ve kalpsiz olduğunu söyleseler de ben onun yüce gönüllülüğüne minnettarım. Onun becerisine ve işbilirliğine sonsuz saygım var. Aslında küstahlığını madalyayla değil, ahıra çekip parçalara ayırarak ödüllendirmek gereken bu malül düzenbazın böbürlenmelerinden ustaca yararlandı. Zaten yapacak başka bir şey de yoktu. Birçok kişiyi kurtarmak için bu gerekliydi. Ve Kokoşkin de bu işi öyle becerikli bir şekilde halletti ki hiç kimseye en ufak bir leke sürülmedi. Tam tersine herkes mutlu ve memnun oldu. Aramızda kalsın ama güvenilir kaynaklardan öğrendiğime göre Kokoşkin benim davranışımdan da oldukça memnun olmuş. Hiçbir yere gitmeden doğruca ona gittiğim ve şu madalya alan serseriyle tartışmadığım için mutlu olmuş. Kısacası kimse üzülmedi. Her şey tereyağından kıl çeker gibi halledildiği için ileride korkacak bir şey kalmadı. Ama geriye bizim küçük hesabımız kaldı. Biz de Kokoşkin'i örnek alarak sonrasında bir sorun çıkmaması için kendi açımızdan hesabı kapatmalıyız. Henüz resmi olarak işlem yapmadığımız bir kişi daha var. Er Postnikov'dan bahsediyorum. Hala hapiste yatıyor ve eminim ki başına gelecekleri düşünüp acı çekiyordur. Onun bu acılarına bir son vermek gerek. Evet, zamanı geldi, dedi Miller mutlu bir ifadeyle. Tabii ki bunu yapmak herkesten önce size düşer. Derhal garnizona gidin, bölüğünüzü toplayın. Er Postnikov'u hapisten çıkarın ve bölüğün önünde 200 değnekle cezalandırın. 14. Bölüm. Şaşıran Miller, madem her şey yoluna girdi, o halde er de affedilmeli diye düşünerek, hapiste başına gelecekleri düşünüp dururken zaten yok yere bir sürü acı çeken Er Postnikov'un tamamen affedilmesini rica etmek için Svinyin'e dil dökmeye başlamıştı ki Svinyin birden köpürdü, Miller'in devam etmesine bile izin vermedi. "Hayır," dedi. "Bu işi bırakın. Ben daha biraz önce beceriklilikten bahsettim. Sizse büsbütün acemiliğe kaçıyorsunuz. Olmaz." Svinyin konuşmasına resmi bir hava vererek kararlı ve kuru bir şekilde ekledi. "Bu işte siz de çok haklı sayılmazsınız. Hatta suçlusunuz. Çünkü sizde bir askere yakışmayacak bir yumuşaklık var ve karakterinizdeki bu eksiklik komutanız altındakilerin de emir komuta anlayışını etkiliyor. Bu nedenle ceza uygulanırken orada bulunmanızı, eksiksiz ve gerektiği gibi yerine getirilmesine göz kulak olmanızı emrediyorum. Olabildiğince acımasız biçimde. Bunun için de değnekleri vuracak erlerin orduya yeni katılan gençlerden seçilmesi talimatını verin. Çünkü bizim yaşlılar artık şu askeri liberalizm batağına saplanmış durumdalar. Sopalamak yerine suçlunun sırtındaki pireleri kovuyorlar. Ben de gelip suçlunun nasıl cezalandırıldığını izleyeceğim." Komutanın verdiği emri yerine getirmemek kuşkusuz mümkün değildi. Ve yumuşak yürekli Nikolay Ivanoviç Miller de tabur komutanından aldığı emre harfiyen uymak zorundaydı. Bölük İzmailov garnizonunun avlusunda toplandı, depodan yeterli miktarda değnek çıkarıldı ve hapisten çıkarılan Er Postnikov, orduya yeni katılan erlerin şefkatli elleriyle bir güzel halledildi. Askeri liberalizm hastalığına henüz tutulmamış bu erler de tabur komutanının anlattıklarını Postnikov'a bir kez daha anlattılar. İş bittikten sonra cezalandırılan Postnikov, üzerinde değnek yediği kaputuna konarak alay revirine götürüldü. 15. Bölüm. Cezanın uygulandığı bilgisini alan tabur komutanı Svinyin hemen babacan bir tavırla revirdeki Postnikov'u ziyaret etti ve cezanın kesinlikle gerekli biçimde uygulandığına memnuniyetle ikna oldu. Yufka yürekli ve sinirleri bozuk Postnikov gerektiği gibi halledilmişti. Svinyin memnun oldu ve cezalıya revirde yatarken rahat etsin diye kendi hesabından bir funt şekerle çeyrek funt çay verilmesini emretti. Ranzada yatan Postnikov çay hakkındaki emri duyunca "Çok memnun oldum efendim. Yaptığınız babalığa minnettarım," dedi. Gerçekten de memnundu. Çünkü hapiste yattığı 3 gün boyunca daha kötü bir ceza beklemişti. Şansına işler yukarıda anlattığımız gibi çok uygun bir şekilde evrilmeseydi, o zor günlerde 200 değneğin askeri mahkemenin ona vereceği cezanın yanında hiç önemi yoktu. Sonrasında bu olaydan memnun olanların sayısı daha da arttı. 16. Bölüm. Er Postnikov'un üstü örtülen kahramanlığı, sessiz basının binbir türlü iftira ortamında yaşadığı o dönemde, başkentteki değişik çevrelerde yayıldı. Dilden dile aktarılırken, kahramanımızın Er Postnikov adı kaybolup gitti. Ama olayın kendisi öyle bir şişirildi ki, ilginç ve romantik bir karaktere büründü. Güya, Petropavlovsk Kalesi tarafından yabancı biri saraya doğru yüzüyormuş. Oradaki nöbetçilerden biri de ateş edip yüzücüyü yaralamış. Oradan geçmekte olan malul bir subay da suya atlayıp yüzücüyü kurtarmış ve sonunda ikisi de hak ettiklerini almış. Biri madalya, diğeri de ceza. Bu saçma dedikodu o dönemde toplumdaki olaylara karşı dikkatli ve kayıtsız kalmayan ve Moskovalı Svinyin ailesinden büyük bir lütufla teveccühlerini esirgemeyen psikoposun yaşadığı malikanesine kadar ulaştı. Ateş edilmesi dikkatli psikoposun gözünden kaçmadı. Gece yüzücüsü de kimdi? Eğer bu bir kaçaksa, kaleden yüzerek kaçan kişiyi ateş ederek görevini yerine getiren nöbetçi neden cezalandırılmıştı? Eğer bu kaçak bir mahkum değil de Neva'nın dalgalarından kurtarılması gereken esrarengiz biri ise nöbetçi bunu nasıl bilecekti? Demek ki olanlar dünyada gevezelik edildiği gibi değildi. Dünyada pek çok şey abartılır ve gebelenirdi. Ama kutsal mekanlarda yaşayanlar bütün bunlara daha ciddi biçimde yaklaşır ve toplumda olan bitenleri bütün gerçekliğiyle bilirlerdi. 17. Bölüm. Sibinyin bir keresinde hayır duasını almak için piskoposa gittiğinde çok saygıdeğer ev sahibi ona şu ateş meselesini açtı. Sibinyin içinde hiç de ateş edilme gibi bir şeyin olmadığı olayı aynen bizim bildiğimiz gibi anlattı. Piskopos gerçek hikayeyi sessizce, sözlerini Sibinyin'den hiç ayırmadan beyaz tesbihini hafif hafif sallayarak dinledi. Sibinyin bitirdikten sonra piskopos hışırdayan bir sesle ''Anlaşıldığı kadarıyla bu işte, her aşamada olmasa da gerçeğin çarpıtıldığı söylenebilir.'' Sibinyin sustu. Sonra da yan çizmeye çalışarak kendisinin değil, General Kokoşkin'in ekselanslarına ilettiğini söyledi. Piskopos sessizlik içinde tesbihini birkaç kez sararmış parmaklarında çevirdi ve ''Yalanla tam doğru olmayanı ayırmak gerek.'' dedi. Yeniden tesbih çekmeye başladı. Yeniden sessizlik ve sonrasında o tek düze konuşma. Tam doğru olmayan yalan değildir. Ancak olmamalıdır. Gerçekten de öyle, diye konuşmaya başladı yüreklendirilen Sibinyin. Beni, kuşkusuz, en çok rahatsız eden şey, görevini ihmal etse de bu askere ceza vermek durumunda kalışım. Tesbih ve tek düze ses sözünü kesti. Görev hiçbir zaman aksatılmamalıdır. Evet ama... O bunu yüce gönüllülükle ve merhametle kendi kendisiyle mücadele ederek yaptı. Bir insanın hayatını kurtarırken kendi hayatını mahvedebileceğini biliyordu. Bu çok yüce, ulvi bir duygu. Bütün bunlar Tanrı'nın malumudur. İnsanların tenlerinde çektikleri cezalar onları öldürmez ve bu ceza hem geleneklerimize hem de kitaplara uygundur. Vücuduna yediği dipçiğin ağrısı ruhundaki en hafif acıdan bile evladır. Zaten sayenizde fazla da acı çekmemiş. Ama can kurtaran madalyasından mahrum kaldı. Ölen birisini kurtarmak bir hizmet değil, görevdir. Kurtarabilecekken kurtarmayan yasaların gazabına uğrar. Kurtaransa görevini yerine getirir. Sessizlik, tesbih ve tek düze ses. Askerin kahramanlığı uğruna aşağılanması ya da yaralanması... Bir madalyayla ödüllendirilmesinden belki de daha hayırlıdır. Ancak her şeyden önemlisi, bu işle ilgili ihtiyatı elden bırakmamak ve olan biten hakkında hiçbir yerde, hiç kimseye bir şey anlatmamaktır. Anlaşılan piskopos da memnundu. 18. Bölüm. Yüce inançları sayesinde Tanrı'nın sırlarına erişme hakkı verilen o mutlu seçilmişlerin cesaretine sahip olsaydım, ben de belki Tanrı'nın da kulu Posnikov'un hareketinden memnun olduğu varsayımını dile getirme cüretini gösterebilirdim. Ne var ki benim inancım o kadar yüce değil ve aklımın bu derece ulvi şeylere ermesine müsaade etmiyor. Ben daha çok dünyevi işlerle uğraşıyorum. İyiliği yalnızca iyilik olarak gören ve nerede olursa olsun, buna karşılık bir ödül beklemeyen ölümlüleri düşünüyorum. Bana göre bu doğru ve güvenilir insanlar da en az benim bu doğru ve yalın öykümün kutsal bir sabır gösteren uysal kahramanı kadar kutsal sevgiyi doyasıya hak etmişlerdir. Son.